program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest wtorek, 27 czerwca. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Napad na członka Prawa i Sprawiedliwości w centrum Radomia. Sprawę nagłaśnia poseł Marek Suski. Proboszcz franciszkańskiej parafii Wale, po których gości w Warszawie, podziękował Polakom za pomoc udzieloną rodzinom w Syrii. Za chwilę powiem też o ogniwach przepływowych, które można zastosować w samochodach elektrycznych. Ale zaczynamy od informacji z ostatniej chwili. W Warszawie na Pradze Północ częściowo runęła niezamieszkana kamienica. Ewakuowano około 60 mieszkańców dwóch sąsiednich budynków. Grzegorz Trzeciak ze Stołecznej Straży Pożarnej mówi, że gruzy są teraz przeszukiwane, by mieć pewność, że nikogo pod nimi nie ma. W tej chwili osoby ewakuowane znajdują się w autobusie, który został podstawiony przez miejskie zakłady autobusowe. Na miejscu jest inspektor nadzoru budowlanego, który rozpoznaje zagrożenie. Nie ma zagrożenia dla lokatorów. Budynek został sprawdzony pod kątem przebywania osób postronnych. No tyle, ile to było możliwe. Natomiast rozważana cały czas jest opcja użycia psów poszukiwawczych w celu sprawdzenia całości budynku, czy nie ma tam osób postronnych. Budynek runął przy ulicy Brudnowskiej w rejonie Starej Pragi. Napad na członka Prawa i Sprawiedliwości w centrum Radomia, zdaniem posła Marka Suskiego, wszystko wskazuje na to, że niedzielne zdarzenie miało charakter inny niż rabunkowy. Parlamentarzysta apeluje do władz miasta o udostępnienie nagrań z monitoringu. Według Marka Suskiego poszkodowany zgłosił się do szpitala i na policję. Pomimo natychmiastowej interwencji funkcjonariuszy, napastników nie udało się ująć. Nieznani sprawcy go napadli od tyłu. Usłyszał, kiedy został przewrócony, masz za swoje, ty tak dalej. Oczekujemy pomocy od władz miasta i dania monitoringu. Prezydent Radomia Radosław Witkowski jest zaskoczony apelem parlamentarzysty. Nie znam tej sprawy, ale myślę, że zgodnie z ustawą od zapewnienia bezpieczeństwa Radomian i Polaków jest polska policja i to przede wszystkim polska policja powinna zająć się wyjaśnianiem każdego incydentu, w którym zagrożone jest życie i zdrowie. Sam poszkodowany wydał oświadczenie, w którym napisał, że aby zwalczać tego typu przejawy nienawiści i brutalności, zamierza skierować sprawę z powództwa cywilnego. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Proboszcz franciszkańskiej parafii w Wale, po której gości w Warszawie, podziękował Polakom za pomoc udzielaną rodzinom z Syrii. Ojciec Ibrahim Al-Sabak późnym wieczorem spotkał się z darczyńcami w stołecznej parafii błogosławionego Edmunda Łojanowskiego. Bomb już nie ma, ale sytuacja jest nieludzka, powiedział zakonnik. 95% rodzin w Aleppo żyje poniżej progu ubóstwa. Całkowicie zależą od pomocy humanitarnej. Życie w naszym mieście jest bardzo trudne. Na centrum miasta nie spadają bomby, ale nie mamy prądu. Wodę jeszcze mamy, ale jak długo? Powoli budzi się handel. To pierwsze kroki do normalności, ale wykonywane w wielkim trudzie. Anche se l'acqua è tornata, non è del tutto sicura che rimarrà. Pomoc konkretnej rodzinie w ramach programu Caritas Polska Rodzina Rodzinie deklarują osoby prywatne, parafie, zakony i firmy. Przez 6 miesięcy dokonują comiesięcznych wpłat na rzecz jednej rodziny. Zamiast wtyczki do gniazdka i wielogodzinnego ładowania, wlew paliwa, konkretnie elektrolitu i chwila tankowania. Naukowcy z Uniwersytetu Purdue w Stanach Zjednoczonych opracowali właśnie ogniwo przepływowe, które można zastosować w samochodach elektrycznych. Jak mówi Piotr Stanisławski z portalu Crazy Nauka, może to ułatwić korzystanie z takich aut. Chodzi o to, by nie musieć ładować baterii tyle, ile się to zazwyczaj robi, tylko żeby można było zlać elektrolit z takiego ogniwa i zastąpić go nowym, można powiedzieć, odświeżonym elektrolitem. Konkretnie rozróżnia się katolit i anolit, czyli ten elektrolit połączony z katodą, elektrolit połączony z anodą. Doktor inżynier Leszek Niedzicki z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Więc tak naprawdę trzeba byłoby tankować w cudzysłowie dwa zbiorniki, natomiast niestety minus jest taki, że trzeba byłoby go dosyć często tankować. To może być jakiś pomysł dla mobilności miejskiej. Szymon Sołtysik, redaktor naczelny serwisu topgarage.pl. Gdyby rzeczywiście taki elektrolit można było wlać, to nawet zasięg typu 80 kilometrów już jest, myślę, do przełknięcia, na przykład dla taksówkarzy, którzy mogliby się wtedy raz czy dwa razy dziennie zatrzymać na takich stacjach, zrobić sobie przerwę na kawę i doładować w ten sposób szybko samochód w zaledwie kilka minut. Jak przekonują eksperci, przyszłość samochodów, tych do pokonywania dłuższych dystansów, należy do samochodów wyposażonych w ogniwa wodorowe. To był serwis Trójki. A dziś bez deszczu w całej Polsce będzie też cieplej. 20 stopni w Trójmieście i Szczecinie, 22 w Toruniu, 23 w Warszawie i Poznaniu, 24 w Łodzi, a 27 we Wrocławiu, Katowicach i Krakowie. Trójka. Program trzeci. PS. Zaprasza AS. Dzień dobry, dobry wieczór. Agnieszka Szydłowska. Zaczynamy nasze nocne spotkanie w programie PS. Deep Dream to tytuł tego nowego singla Lali Puny. Bycie pogrążonym w głębokim śnie albo też bycie, życie w świecie marzeń. Tak można byłoby tłumaczyć ten tytuł. Słowem dla wszystkich, którzy są gdzieś pomiędzy. Ja na przykład jestem jeszcze jedną nogą w Gdyni, gdzie na Cudach Wiankach wspólnie słuchaliśmy muzyki. Pozdrawiam serdecznie. Druga noga próbuje zapakować i zorganizować wszystko, co się wiąże z wakacjami. Trzecia, czwarta, piąta, szósta także stoją w jakichś innych miejscach. Słowem, bardzo ciekawe rozpięcie pomiędzy. Nasza dzisiejsza audycja też taka będzie. Znajdą się momenty liryczne, ale będą też takie, które nie pozwolą zaschnąć. I zasnąć, ale teraz raz jeszcze Lali Puna, bo przypomniałam sobie, oczekując na nowy album, płytę zawierającą smaczki i rarytasy. I'm just Lali Puny utworu Fast Forward dołączyłam fragment Muzyki, którą Michał Pepol, wybitny polski muzyk, wiolonczelista, przygotował z myślą o koncercie. Ten koncert miał swoją premierę i 3 odsłony w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, w tej jego siedzibie nad Wisłą w Warszawie. Michał Pepol, Magdalena Cielecka, no i rozmaite utwory. My posłuchaliśmy krótkiego fragmentu utworu Hendrixa, który tak właśnie Michał przepisał, rozpisał. I uwaga, to co brzmiało jak techno czystej wody, miało dużo wspólnego z wodą, bo powstało także z dźwięków wydawanych przez walenie, ale powstało całkowicie analogowo, poprzez nakładanie kolejnych warstw wiolonczeli, na której gra Michał, no i właśnie tych odgłosów przyrody. Mam nadzieję, że kiedyś będę mogła już oficjalnie zagrać ten i inne utwory przygotowane przez Michała z myślą o koncercie nad Wisłą w pełni na naszej antenie. Teraz raz jeszcze sięgam po Lalipunę. You've been told. można nazwać to, co przed chwilą wydarzyło się na antenie, sekcją uspokajającą, ale jednocześnie wyprowadzającą w pole Lalipuna, a potem Visible Cloaks i nagranie Mask. Ponieważ było spokojnie i było pięknie, ale techno nie śpi. Fight your soul. Nandu, muzyka prosto z Kopenhagi, trzy nowe utwory opublikowane pod tym szyldem kilkanaście dni temu i to pierwszy z nich i także pierwszy, który pojawił się dziś w nocy w audycji, ale będzie kolejny i to już za chwilę. Do Nandu dołączyłam Fufanu. To jest z kolei islandzki zespół, który jeszcze kilka lat temu występował jako duet. Ten duet nazywał się Kapitan Fufanu i zajmowali się techno. Widziałam to sama, na żywo, przeżyłam, w Krakowie. Tymczasem ich utwór Sports w remiksie Bonaparte na naszej antenie przed chwilą wybrzmiał, a my wracamy do Kopenhagi, do Nandu. Jolanda. Nandu, ramię w ramię z naszym polskim Earth Tracksem, utwór Horyzont ze składanki Friends of Pets. Przysięgam, to będzie ostatni raz, kiedy dzisiaj w nocy sięgam po Lalipunę. Tym razem utwór Clear Cut i praca Lalipuny, a także Bump the Bass. you heard exactly what I said. That is why you fled from home.